LED TV Samsung 32 cale 100 Hz za 899. Smart TV 40 cali Thomson 100 Hz za 1190. Pralka Indesit 42 cm głębokości klasa A+ za 799 i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia Polska Nostalgia. Kolekcja płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Piosenki, które wytrzymały próbę czasu. Pierwszy album Polska Nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Polskie Radio. Historie dobrze opowiadane od 90 lat. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Może pójdziemy gdzieś na kolację? Jestem zmęczona. Kino? Padnie to. Wiem, zakupy. Wykończona. Zmęczenie odbiera ci ochotę nawet na przyjemności? Sięgnij po suplement diety BodyMax. BodyMax łączy bogaty zestaw witamin i minerałów z unikalnym wyciągiem z żeńszenia, zwanym korzeniem życia, który dzień po dniu wzmacnia organizm i naturalnie przywraca energię. Kochanie, wstawaj! Szkoda dnia na zmęczenie. Zmęczenie? BodyMax na energię i wzmocnienie. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio. Więcej. Polskie radio nadaje. Więcej. Polskie radio nadaje teraz. Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej. Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A. Radio cyfrowe nadaje więcej. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q5 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1303 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 lutego, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Kandydaci na prezydenta są, ale czy usłyszymy ich w debatach? Debata powinna się odbyć z panem prezydentem Komorowskim. Prezydent Komorowski po prostu obawia się debaty z Andrzejem Dudą, dlatego wysyła kandydata PSL. Za chwilę więcej debaty o debatach. A także ponad 3 miliony złotych kary dla Alior Banku za lokaty terminowe we frankach szwajcarskich. I pytanie o to, czym oddychamy w uzdrowiskach. Jest raport, z którego wynika, że na przykład rakotwórczym benzopirenem. Po tym, jak ogłoszono datę wyborów prezydenckich i ruszyła kampania wyborcza, pojawia się odwieczny problem, czyli debaty. Bo znów wszyscy politycy deklarują gotowość do dyskusji, ale gdy przychodzi do szczegółów, jest problem, kto z kim, kiedy i gdzie. Małgorzata Naukowicz. Kandydat PiSu Andrzej Duda chciałby debatować z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Z kolei konfrontacji z Dudą chce Adam Jarubas z PSL-u. Debata powinna się odbyć z panem prezydentem Komorowskim, natomiast oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby wzięli w niej udział również i inni kontrkandydaci. Deklaruje Andrzej Duda. Prezydent Komorowski po prostu obawia się debaty z Andrzejem Dudą, dlatego wysyła kandydata PSL. To wnioski szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka. Urszula Augustyn z PO przekonuje, że debata z urzędującym prezydentem ma sens przed drugą turą wyborów. O ile zaznacza, do niej dojdzie. Podkreśla, że teraz jest czas na to, żeby swoje poglądy zaprezentowali konkurenci Bronisława Komorowskiego. Najskuteczniejsza taka debata jest wtedy, kiedy debatuje się jeden na jedynego. Kiedy to już jest większa grupa, to wtedy ta debata przeradza się w zbyt nerwową wymianę zdań. Chciałem zwrócić doradcom pana prezydenta uwagę, że kandydaci, a zwłaszcza kandydatka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to kandydatka wagi zwiewnej i nie warto jej lekceważyć. Zdaniem Jerzego Wenderlicha taka debata byłaby bardzo ciekawa. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Pierwsza tura wyborów prezydenckich 10 maja. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 3 300 000 złotych kary na Alior Bank. Powodem jest sposób, w jaki zostali potraktowani klienci, którzy posiadali lokaty terminowe we frankach szwajcarskich, wyjaśnia Paweł Ratyński z UOKiK-u. Bank w trakcie obowiązywania umów jednostronnie wprowadził zmiany do regulaminu. Zmiany te polegały na wycofaniu możliwości wypłaty zgromadzonych środków po zakończeniu lokaty w walucie lokat. opłaty. Zmiana ta pozbawiała konsumentów części spodziewanych zysków. Klienci mogli albo zgodzić się na to, że środki na lokacie zostaną wypłacone w złotówkach, albo rozwiązać umowę, godząc się na utratę odsetek. A poza tym według UOKiK-u Alior Bank informował o zmianie regulaminu w sposób nierzetelny i niewystarczający. Alior Bank nie stosuje już tych niekorzystnych dla klientów praktyk, ale od decyzji okaże odwołał się do sądu. Gmina Uzdrowiskowa Muszyna domaga się sprostowania i odszkodowania w wysokości 1 000 000 zł od prawników z Client Earth. To organizacja pozarządowa, która, jak sama o sobie mówi, dba o stanowienie dobrego prawa dotyczącego ochrony środowiska i jego przestrzeganie. Organizacja przygotowała raport, z którego wynika, że wszystkie uzdrowiska w kraju są zanieczyszczone i nie powinny mieć takiego statusu. Powołuje się na dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie z tego miesiąca. Wynika z nich, że średnioroczne stężenie toksycznego i rakotwórczego benzopiren w Muszynie przekracza normę od ponad 200 do ponad 400%. A źle jest nie tylko w Muszynie, dodaje rzecznik prasowa Fundacji Ilona Jędrasik. Dla tej nie wszystkich gmin w Polsce jest podwyższony poziom benzoalfapirenu. Wydaje nam się, że to jest na korzyść uzdrowisk, że mówi się o tym, że jest duży problem i że burmistrzowie mogą wpływać na to, co się dzieje na poziomie samorządu, na poziomie województwa i na poziomie też legislacji krajowej. Ale burmistrz Muszyny i zarazem prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Jan Golba twierdzi, że dane z raportu są nierzetelne, bo oparte na publikacjach dotyczących stanu powietrza pozyskiwanych ze stacji pomiarowych w strefach. Mamy stację w Nowym Sączu. W przypadku Muszyny to jest 50 kilometrów. W związku z powyższym należy zadać pytanie, czy te badania, które są w Nowym Sączu, są miarodajne. Natomiast my posiadamy badania z miejscowości. Te badania wykazują, że posiadamy klimat o właściwościach leczniczych. Przedstawiciele gmin uzdrowiskowych rozważają pozew zbiorowy, jeśli fundacja nie wycofa się z podanych publikacji. Koła w gdańskim Żurawiu znów się poruszą, tak obiecuje Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. W planach jest bowiem remont jednego z najbardziej znanych zabytków miasta. Wymieniona ma być instalacja wewnątrz budynku, naprawiona i zakonserwowana drewniana część, a uruchomienie kół, które napędzają Żurawia, powinno najbardziej ucieszyć turystów. Myślę, że będzie to jedna z ciekawszych atrakcji w Gdańsku. Budynek Żurawia jest szeroko rozpoznawany, więc myślę, że jeżeli koła będą działały, cały mechanizm będzie działał, będzie to przyciągało turystów, będzie przyciągało również mieszkańców Gdańska. Kiedy turysta przyjeżdżający do Gdańska będzie mógł zobaczyć koła, które się obracają? Trudno mi powiedzieć, za dużo jest jeszcze niewiadomych. W tej chwili kończymy pracę nad koncepcją, nad wyborem różnych rozwiązań. Prace mogłyby się rozpocząć pewnie najwcześniej w przyszłym roku. Zapowiadał w rozmowie z Piotrem Mirowiczem wicedyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Szymon Kulas. Losy remontu zależą od pieniędzy. Na razie szacuje się, że naprawa Żurawia może kosztować od 5 do 10 milionów złotych. Środki na ten cel muzeum zamierza zdobyć m.in. z funduszy europejskich. Kończymy serwis Trójki, zapraszając na skrót wiadomości o 17.30. Sport, Michał Gąsiorowski. Choroba Jerzego Janowicza wygląda na poważną, no a w każdym razie na poważniejszą niż zwykłe przeziębienie. Po tym jak Polak skreczował po 3 gemach finału w Montpellier, teraz wycofał się z kolejnego turnieju. Nie zagra w Rotterdamie, gdzie miał się zmierzyć z półfinalistą Australian Open Tomasem Berdychem. Polak narzekał na osłabienie gorączkę, więc w tej sytuacji zdecydowanie lepiej najpierw się wyleczyć. To jeszcze a propos tenisa, wiadomo na kogo mogą trafić Polki w meczu barażowym o utrzymanie w strefie światowej Pucharu Federacji. Po tym jak przegrały z Rosjankami, teraz zmierzą się z jedną z drużyn, która wygrała w niższej grupie, a są to Amerykanki, Rumunki, Holenderki i Szwajcarki. Losowanie jutro w Londynie. Bartosz Jurecki wraca do Chrobrego Głogów. Brązowy medalista Mistrzostw Świata w piłce ręcznej uznał, że czas na powrót do domu. Zdecydowały względy rodzinne i sentymentalne. Właśnie w Głogowie nasz obrotowy grał przed wyjazdem do Magdeburga. W polskiej lidze zobaczymy go po tym sezonie. Prezes Chrobrego Katarzyna Zygier zdradziła, że sprowadzenie Jureckiego to dopiero początek budowy silnej drużyny. Drużyny brzmi obiecująco i bardzo dobrze. Im więcej silnych drużyn w lidze, tym lepiej. W sprawie Justyny Kowalczyk potwierdziły się spekulacje. Nie wystartuje w najbliższych zawodach Pucharu Świata w Östersund. Przygotowuje się do Mistrzostw Świata, trenując teraz we Włoszech. Niedługo przeniesie się zatem do Falun, gdzie za 10 dni rozpoczną się Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. No i teraz zaskakująca informacja, do której dotarł Paweł Wilkowicz ze Sport.pl. Otóż po Mistrzostwach Świata Kowalczyk nie wystartuje już w żadnych zawodach Pucharu Świata, ale weźmie za to udział m.in. w biegu wazów. Jak ktoś się zapisze i będzie chciał wystartować, to może rywalizować z Justyną Kowalczyk w normalnym, zwykłym biegu. To się zdarza nieczęsto. Na koniec jeszcze o awanturze we Włoszech. No, powiedzmy, że to taka mała włoska awanturka. Chodzi o weekendowy mecz Milanu z Juventusem, w którym Milan przegrał 1-3. Szefowie Milanu twierdzą, że pierwszy gol dla Juve padł ze spalonego i mało tego, celowo usunięto ten fragment w transmisji.

Halo? Basia? Może wyskoczymy na zakupy? Wiesz, z chęcią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek. Przez cały dzień informujecie Państwo o protestach przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W ogóle nic się nie mówi o proteście rolników pod Białym Stokiem w miejscowości Porosły. Oni zablokowali całą drogę S8 tuż przed Białym Stokiem. To jest dość ważna trasa. Ja wracam w tej chwili Warszawy do Białego Stoku, no nie mam pojęcia, jak ominąć tę blokadę całą. Prośba, żeby informować również o takich rzeczach. Ja rozumiem, że górnicy robią to bardziej spektakularnie i widowiskowo. Tutaj jest spokojnie, tyle że bardzo utrudnia życie. Być może ktoś z Państwa mijał już tę blokadę i wie, jak przejechać. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71 335. To trójka, audycja popołudniowa. Anaboliczny salonowy lew swą ekspediencją definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew, w powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gory głaszcze broń, mecenas marząc gra. Służąca sprząta styk, a prezes pieści psa. Widelce stęczą z ust, cygara spływa. Głak jak diwa, krągły kształt. Przez życie jogging, zaduszony lęk. Welczmec mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter 5. Arcymistrzowie w moldę ich błękitna mać. Skrywa garnitur kłów, sztywniejsza górna spad. Odzeni kołnierz wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, ale i róż kwitnie gwałt. Sekator, żebrak, kleszcze, incest, śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalów ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa miele płyn. Myślę stojąc tu i obmacując płot. Arlekin gorzko, kwaśny i zalany sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg. Mój zawiedziony mózg. Niestety. Niestety. Niestety. Niestety. Aha. 17 minut po 17. Czy rozmawiali Państwo kiedyś z szefem o podwyżce? Zapraszamy do trójki. Bo wiadomo, że każdy chciałby zarabiać jak najwięcej, to jest zrozumiałe, ale jak się za to zabrać? Z tym Polacy mają problem. Rozmowy z pracodawcą o podwyżce są naszą słabą stroną. Tak wynika z badań TNS Polska. Jak się okazuje, aż 75% respondentów oczekuje, że to szef sam zaproponuje podniesienie wynagrodzenia. Pozostali pierwsi wychodzą z inicjatywą. W przeciągu pół roku rozmawiałam dwa razy o podwyżce. Ale w tej samej firmie? Tak. Ja tam w ogóle nie dostałam podwyżki już od 15 lat. Nie pomyślał pan, że może by coś zmienić, pójść, postarać się? A może tak dużo pan już zarabia, że już... Nie, za mało, bo i tak nie ma sensu, bo i tak się nie dostaje podwyżek. A pani się odważyła, poszła i dostała. Może trzeba. Ale nie tyle, jak chciała. Można zawsze próbować. 48%, czyli tak naprawdę prawie połowa z nas. Sylwia Bomba, TNS Polska. Nigdy w takiej rozmowie nie uczestniczyłam. uczestniczyła. Ile osób przyznaje się do tego, że zostało kiedykolwiek zaproszonych przez swojego szefa? Co piąty Polak przyznaje, że to była rozmowa z inicjatywy szefa. Polacy myślą sobie, ci pracujący Polacy, że dobrze by było, jakby szef sam ich docenił. Sam tą podwyżkę im zaproponował. 75% Polaków uważa, że to pracodawca powinien wyjść tą inicjatywą i podwyżkę zaproponować. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby w realistyczny sposób oceniać to, co zrobiliśmy dla firmy. Maciej Bąk, ekspert do spraw raportów wynagrodzeń, grupa Pracuj SA. To, co przyniosło zysk. On zakłada, że pracujemy solidnie. Oczywiście, tylko mamy problem z takim rachunkiem sumienia. Dlaczego powinniśmy dostać podwyżkę? Bo to jest główny argument. Powinienem dostać podwyżkę dlatego, bo to zrobiłem dobrze. Tutaj poszedłem o krok dalej, niż było ode mnie wymagane. Te takie twarde argumenty, które pozwolą nam po prostu negocjować. A czy nie jest tak, że młodzi ludzie teraz szybciej szukają innej, lepszej pracy, niż starają się w tej firmie na tyle wykazać, by dostać więcej pieniędzy? Faktycznie panuje takie przekonanie, że łatwiej jest zwiększyć poziom swoich zarobków poprzez zmianę pracodawcy, niż w przypadku normalnej rozmowy o podwyżce. W niektórych przypadkach tak jest, że to właśnie zmiana pracy powoduje większy przyrost zarobków, aczkolwiek zbyt częste zmiany pracodawcy nie są też mile widziane. Mam takie podejście, że jeżeli ja dużo serca i zaangażowania wkładam w pracę, to ktoś to zobaczy, doceni, że przełożony gdzieś sobie odnotowuje to. Ja myślę, że to jest naszą tradycją Polaków, że my tak jesteśmy wychowywani. Okazuje się, że to jest wadą. Nie wiem, czy to jest wadą. Bardziej bym zmieniała styl zarządzania, niż zmieniała mentalność pracowników, którzy boją się albo nie wiedzą, jak poprosić o tą podwyżkę. Ja już byłam nastawiona, albo dostanę tyle, ile chcę, albo dziękuję, żegnam się z państwem, a on był jeszcze na tym etapie, że jakby daje mu dopiero pierwszy sygnał do tego, żeby ta podwyżka była. I tu mieliśmy dysonans poważny. Może to jest moja wina, może powinnam była wcześniej gdzieś dawać te sygnały. To była taka całkowita desperacja. Skończyło się dla mnie sukcesem. Rzeczywiście dostałam tą podwyżkę. Była ona na tyle fajna, że pozwoliła mi tam jeszcze pracować kolejne 2 lata. Skąd my możemy wiedzieć, że możemy zarabiać lepiej? Znamy na ogół kondycję naszej firmy, ale z tego co wiem, zarobki kolegów są dla reszty niewidoczne. W większości firm pracodawca zastrzega sobie, że poziom wynagrodzeń jest tajny. Aczkolwiek świetnym źródłem informacji o tym, jak można wycenić swoje stanowisko, są chociażby oferty pracy, gdzie mamy porównywarkę wynagrodzeń, które pozwala nam dowiedzieć się, czy zarabiamy dobrze, czy zarabiamy powyżej przeciętnej, czy może poniżej. Wydaje mi się, że takich osób z podejściem typu nie poproszę, poczekam, aż mnie docenią, jest zdecydowanie za dużo. Nie jesteśmy nauczeni tego, żeby domagać się o swoje, a bardzo często jest tak, że dopóki nie tupniemy nogą, to nie będzie żadnej akcji ze strony przełożonych. Nie poproszę, poczekam, aż mnie poproszą, no to można długo czekać pewnie. A podobno dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Czy i jak walczyć o podwyżki? O tym rozmawiała Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. słuchacz pytał, jak ominąć blokadę rolniczą pod Białymstokiem. Teraz jesteśmy w drodze do, też jesteśmy w drodze do Białegostoku, odpowiada pani Katarzyna. Najprawdopodobniej blokadę można ominąć, zjeżdżając z ósemki kilka kilometrów przed Białymstokiem do Choroszczy. Następnie należy jechać w kierunku Białegostoku. Z pozdrowieniami, pani Katarzyna. I jeszcze jedna informacja z drogi, ale innej natury. Ja jestem użytkownikiem CB Radia i dzisiaj taki usłyszałem komunikat przez CB Radio rano, że gdzieś policja stoi i sprawdza trzeźwość kierowców, uważajcie. No ja się kompletnie z tym nie zgadzam, bo uważam, że ostrzeganie tego typu kierowców, którzy jadą pod wpływem alkoholu, no jest bardzo niesłuszne i uważam, że powinniśmy wręcz chyba raczej zwracać na takich kierowców uwagę, a nie ich ostrzegać przed kontrolami patroli policji. Dziękuję panu za telefon bardzo. 22 i 7 trójka, u nas teraz o innych ostrzeżeniach. Zapraszamy do Trójki. Tabliczki ostrzegające przed śliskim śniegiem pojawiły się na warszawskim osiedlu. Na papierowych kubeczkach do kawy znajdziemy ostrzeżenie, że zawartość może być gorąca, a w niejednym gmachu widać ostrzeżenie: uwaga, śliska podłoga. Czy to tylko przypomnienie oczywistości, tak na wszelki wypadek, czy może sposób na uniknięcie procesów wytaczanych przez poszkodowanych klientów i mieszkańców? Mniej lub bardziej przydatnym komunikatom przyjrzała się nasza reporterka. Pan tutaj mieszka na tym osiedlu? Tak. Widział pan te tabliczki? Przejście po terenie ośnieżone garaźnym kalectwem, wypadkiem, no. No, bardzo potrzebne. Nas to wiele nie kosztowało. Prezes Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska, Jarosław Machlewski. To kosztowało kilkaset złotych, ustawienie tych 50 tabliczek. One są w jaskrawym, żółtym kolorze, z czarnym napisem. Chodzenie po terenach nieodśnieżonych grozi wypadkiem. Powoduje, że mieszkaniec, wychodząc z osiedla, widząc tą tabliczkę, cholera, co ta spółdzielnia miała na myśli? Ale już się zastanowi, już pomyśli. No faktycznie, terenu do przejścia jest dosyć dużo, pójdę tym ciągiem odśnieżonym. Spółdzielnia się zwalnia z odpowiedzialności za obrodzone chodniki, nóżki połamane, a administracja nic, tabliczka była. Takie osoby się nie zwalniają z odpowiedzialności. Prawnik Zbigniew Roman. To nie oznacza, że on nie ponosi odpowiedzialności za to, że jakaś osoba sobie złamie albo zwichnie nogę. Jeżeli mimo tego rodzaju informacji osoba taka wykaże, że szkoda powstała na skutek tego, że ktoś poniósł winę, to nawet jeżeli taka informacja będzie zawarta na budynku, na podwórku, to w mojej ocenie właściciel gruntu nie uniknie odpowiedzialności. To nie jest tak, że my chcemy z siebie zdjąć odpowiedzialność. Jest to dodatkowe działanie prewencyjne mające na celu uchronić mieszkańców przed niebezpieczeństwami. A chociażby jedna czy dwie osoby w sezonie zimowym uratowana przed kolejnym gipsem, to duży sukces spółdzielni. Jeżeli jest ślisko, no to trzeba uważać. No całe życie się chodziło. Jeżeli było ślisko, to się uważało. No wydaje mi się, że to już chyba śmieszne. Takich dziwniejszych było tylko a propos niewyrzucania gum do rzucia. Piotr Piotrowski z firmy produkującej tabliczki ostrzegawcze. Czasami lepiej, wie pani, dać do zrozumienia to, co i oczywiste. Zdarza się wam czasem kupować kawę na wynos? Tak. Tak. Zwróciliście może uwagę na ostrzeżenia na kubeczkach, że zawartość może być gorąca? Tak, była. Takie ostrzeżenie jest konieczne? Według mnie nie. Bo oczywiste, jak się kupuje coś gorącego, że jest gorące. Nie, no po pierwsze, polski system prawny nie jest zbliżony do amerykańskiego, bo jest zupełnie inaczej zbudowany. Amerykański bazuje na common law, na orzeczeniach, na precedensach. U nas jest to prawo zebrane w kodeks. Natomiast kluczem do sprawy jest to, że w Polsce należy wykazać ten związek przyczynowo-skutkowy. Jeżeli producent daje kawę i ta kawa w sposób odstający od norm jest za gorąca, no to siłą rzeczy, nawet jeżeli będzie ostrzegał, no to odpowiada za szkodę, która powstanie u człowieka, który napije się wrzątku. Tak patrzę na te znaki BHP. Wydaje się, że umieszczenie znaku zakaz składania rąk do środka może być przesadą. No właśnie. Nie jest przesadą. Andrzej Bensleben, prezes firmy produkującej tabliczki ostrzegawcze. No w sytuacjach, kiedy jest na przykład, pracują tryby, czy jakieś wałki, które mogą rękę wciągnąć. Nie chodzić po niekompletnym rusztowaniu, co dla mnie też jest raczej zabawne, bo jeżeli ktoś pracuje w branży budowlanej, to chyba wie, że niedokończone rusztowanie może się zawalić, a więc nie wchodzi. Zasada jest taka, że czasami łopatologicznie trzeba. Nie wszyscy ludzie zastanawiają się nad tym, jak postępować w określonych sytuacjach. W hotelach są takie ogłoszenia, że nie używać urządzeń elektrycznych w czasie kąpieli. Na przykład uwaga, szyba. Jeżeli są drzwi w tej szybie, to chyba oczywiste, że te drzwi gdzieś muszą stać. O tabliczki i ostrzeżenia różnego rodzaju pytała Magdalena Karczewska i przy tych najgroźniejszych ostrzeżeniach dość banalnie wypada napis informacyjny, właściwie prośba, którą znajdziemy w popularnych barach szybkiej obsługi. Prosimy nie wyrzucać tac. Był was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. And Bill, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late to dabble, it's all too late. Too late to dabble, as it's all too late. Bill, the tobacco overtook her when they gave her a book, and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now. It's too late, you devil, it's all too late. It's too late, you devil, it's all too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she after all she did, after all she did, after all she did. To był Mark Knopfler. Tu Trójka. Minęła 17.30. Skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. Rolnicze OPZZ grozi marszem gwiaździstym na Warszawę. Związkowcy akcje planują na środę, jeśli do jutra rząd nie przedstawi rozwiązań ich postulatów. Kilkaset ciągników ma ruszyć w stronę stolicy, a lider związku Sławomir Izdebski nie uważa, aby rolnicy powinni mieć zgodę na te akcje. Jaka może być zgoda? No przecież pojazdem mechanicznym można poruszać się wszędzie, wszędzie tam, gdzie nie ma zakazu. Jak będzie zakaz, jak policja zatrzyma przed Warszawą, no to policja skutecznie zablokuje cały kraj. Protest OPZZ wspiera Solidarność Rolników Indywidualnych. Z nią natomiast współpracę zapowiada NSZZ Solidarność. Rzecznik Związku Marek Lewandowski nie chce zdradzić, na czym te wspólne akcje miałyby polegać. Proszę mi wybaczyć, ale będziemy o nich informować bezpośrednio przed ich terminem, aby nie zepsuć tych akcji, bo niektóre wymagają, jak to się mówi w cudzysłowie, zaskoczenia. A poza tym związkowcy nie chcą o tym informować strony rządowej. Bronisław Komorowski przyjmuje zaproszenie Petra Poroszenki. Pałac Prezydencki kilkanaście minut temu poinformował, że polski prezydent pojedzie na obchody pierwszej rocznicy Majdanu. Uroczystości w Kijowie zaplanowano na 22 lutego. Jest nowy projekt resortów pracy w sprawie opiekunów osób niepełnosprawnych, a w nim założenie, że każda osoba rezygnująca z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny, otrzyma świadczenie pielęgnacyjne. Jego przyznanie zależne będzie jednak od kryterium dochodowego, a wysokość od wieku niepełnosprawnego. Teraz opiekunowie niepełnosprawnych dzieci otrzymują co miesiąc 1200 zł, opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych 520 zł innego świadczenia, specjalnego zasiłku opiekuńczego. Tyle w skrócie, a za pół godziny... NFZ prowadzi grę zmierzającą do tego, żeby za tych pacjentów nie zapłacić, i to jest oburzające. Nowy konflikt lekarzy z funduszem o nieubezpieczonych. Szczegóły o 18. Teraz w Trójce Ekonomia. Wiadomości ekonomiczne. Dobre czy złe wiadomości dzisiaj? Niezbyt dobre. Niezbyt dobre. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Grecy nie chcą przedłużać programu pomocowego i domagają się pomostowej pożyczki, by nie zbankrutować w najbliższych miesiącach. Dziś Ministerstwo Finansów w Atenach podało szczegóły swojej propozycji. Grecja chce, by pomostowy kredyt opiewał na niecałe 2 miliardy euro i pochodził z zysku Europejskiego Banku Centralnego. Te pieniądze miałyby zapewnić krajowi wypłacalność do 1 czerwca. To byłaby też data ustalenia nowego planu pomocowego, który miałby zacząć obowiązywać od września. Obecny kończy się w tym miesiącu. Propozycję udzielenia Grecji takiej pomostowej pożyczki poparła już Francja. Do tego władze w Atenach domagają się zwiększenia o 8 miliardów euro puli pomocy kapitałowej dla banków. Reakcja rynków na te doniesienia jest jednoznaczna. Inwestorzy nie wierzą w powodzenie tej propozycji. Indeks giełdy w Atenach traci dziś prawie 5%. Najmocniej w dół idą akcje banków. Z kolei rentowność obligacji greckich jest już dwucyfrowa. W przypadku 10-letnich papierów wynosi 11%, co sprawia, że pożyczenie Grecji pieniędzy jest bardzo kosztowne dla Aten. Komisja Europejska zapewnia, przyglądamy się tak zwanej sprawie SwissLeaks, czyli aferze z uchylaniem się od płacenia podatków, w czym pomagać miał szwajcarski oddział banku HSBC. Rzeczniczka komisji Vanessa Mok zapewnia, że opisana przez francuski dziennik Le Monde sprawa jest znana Brukseli. Te doniesienia potwierdzają, że tajemnica bankowa została wykorzystana do unikania podatków. Działania na rzecz walki z tym procederem zostały podjęte zarówno na poziomie unijnym, jak i globalnym. Komisja chce w związku z tym uaktualnić unijno-szwajcarskie umowy w sprawie wymiany informacji podatkowej. Bezrobocie w górę, ale jest niższe niż rok temu. Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w styczniu wskaźnik ten znów znalazł się powyżej 12% i choć to o ponad pół punktu więcej niż w grudniu, to przed rokiem bezrobocie sięgało 14%. Z wyliczeń resortu wynika, że pracodawcy zgłosili w styczniu do urzędów prawie 71 tysięcy ofert pracy, o 1/3 więcej niż w grudniu. A już teraz zaglądamy na giełdę. Przy telefonie Roland Paszkiewicz z Centralnego Domu Maklerskiego PKO S.A. Dzień dobry, panie Rolandzie. Dzień dobry. Czy greckie duchy straszą również na naszym parkiecie? Chyba tak. Chyba rzeczywiście do nas też dotarło. Oczywiście kwestie Ukrainy, słabszych danych z Chin też. No i to wszystko przełożyło się na to, że indeksy wszystkie zgodnie warszawskiej giełdy skończyły pierwszą sesję tego tygodnia na minusach. Najsłabszy WIG 20, 62 setne w dół, WIG szeroki 53 setne. Obroty takie poniedziałkowe, niezbyt wielkie, nie przekroczyły 700 milionów złotych. Natomiast to, co warto zauważyć, to też chyba nadal kontynuacja problemów lokalnych, czyli nadal inwestorzy starają się sprzedawać akcje banków z większymi od przeciętnej udziałami kredytów we franku szwajcarskim i kupować tych z mniejszą ekspozycją. To widać chociażby na bankach z WIG-u 20, gdzie obroty były na tych 5 bankach tam notowanych, stanowiły połowę obrotów całego indeksu. Widać więc, że to zainteresowanie się skupia na tych podmiotach. To, co w tym tygodniu dane. Drugi tydzień tego miesiąca to zwykle jest okres spokojny i tak tym razem będzie. Dane pojawią się tak naprawdę istotniejsze od czwartku. W piątek chyba inwestorzy najbardziej będą czekali na dane o dynamikach PKB krajów europejskich, w tym Polski. Natomiast do tego czasu to, co pan wspomniał, czyli przepychanki w sprawie Grecji, spotkanie G20 w Stambule kończące się jutro, być może coś stamtąd też usłyszymy. No a szczególnie w środę spotkanie ministrów finansów strefy euro, czyli Eurogrupy. Być może to będzie właśnie ten moment, w którym usłyszymy, co tak naprawdę z Grecją się wydarzy. Dziękuję bardzo. Będziemy trzymać rękę na pulsie. To był Roland Paszkiewicz z CDM PKO S.A. Jeśli chodzi o złotego, ten dziś też cierpi z powodu doniesień w Grecji. Frank kosztował dziś ponad 4 zł, w tej chwili 3,99. Euro też drożeje, 4,18, dolar 3,69, a funt 5,62. Paweł Sołtys. Paweł Sołtys, a dziś o pieniądzach mówiliśmy w popołudniowej audycji, ale w kontekście podwyżek. Słyszałeś o tym, by szef zapraszał kogoś po podwyżkę? No, jest to sytuacja, dość która rzadka, ma miejsce, ale rzadko. Można długo czekać, jeżeli ktoś będzie liczył na to, że zwłaszcza w Polsce, sam gdzie wezwie. Tak. Płace realne rosną bardzo wolno, a ostatnio nawet spadały. Ale pan Rafał z Poznania ma pomysł na to, jak szefa trochę zmitygować do tego, żeby wezwał po podwyżkę. Panie redaktorze, trzeba zrobić przeciek kontrolowany, czyli na biurku zostawić zaproszenie na rozmowy do konkurencyjnej firmy w formie spreparowanego maila. I to działa, sprawdzał pan Rafał z Poznania. No to jest wytrawnym graczem. To może on coś doradzi Grekom, jak będą negocjowali ten... Co tam mają na stole położyć, tak? Tak, jakieś dokumenty spreparowane też by się przydały. Temperatura u nas mało grecka. W nocy od minus 5 stopni na Podkarpaciu do zera w centrum, do plus 1 stopnia nad morzem i do plus 2 na Dolnym Śląsku. Trudne warunki jazdy. Jutro na północy pogodnie, a w centrum i na południu możliwe opady śniegu lub śniegu z deszczem, bo temperatura wszędzie powyżej zera, jak to ostatnio bywa, od plus 1 stopnia na Podkarpaciu do plus 5 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Just pass me by. You pulled me up like a fly on the wind. Za 19 minut, godzina 18, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Bardzo ważny komunikat. Otóż musimy odwołać jutrzejsze Biuro Myśli Znalezionych. To miało być nagranie. Profesor Samsonowicz rozchorował się po prostu i nie zdążył się wykurować, tak więc musimy przełożyć jutrzejsze nagranie Biura Myśli Znalezionych na marzec. O konkretnym terminie oczywiście na antenie poinformujemy zainteresowanych. Za 19 minut, godzina 18, w audycji popołudniowej już za chwilę o kandydatach na prezydenta w Pulsie Trójki Damian Kwiek i jego goście. Trójka za kwadrans, będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Kolejni kandydaci organizują inaugurację kampanii, konwencje, konferencje i wyruszają w podróże po Polsce. Kampania wyborcza przed majowymi wyborami prezydenckimi nabiera kolorów i między innymi o tych kolorach porozmawiamy teraz w Pulsie Trójki. Naszymi gośćmi są profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I profesor Mikołaj Cześnik, politolog, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Gdybyśmy mieli uporządkować, korzystając z obecności naukowców w studiu, jak możemy podzielić kandydatów na grupy, podgrupy, kategorie? Najbardziej naukowo, socjologicznie przynajmniej, rysuje się przedział wiekowy. Mamy młodych kandydatów, mamy kandydatów w średnim wieku, Janusza Paliko tam zaliczył do tego, no i mamy reprezentantów starszego pokolenia być może, do którego zaliczałbym prezydenta. Drugi podział to jest reprezentacja partii, które się liczą na scenie politycznej. Z drugiej strony kandydaci nie reprezentujący żadnej siły partyjnej, występujący w swoim interesie, czy w jakichś swoich aspiracjach i dokonaniach życiowych. No można by tutaj wprowadzić jeszcze kilka innych podziałów pod kątem pytania, po co niektórzy z nich występują, w jakim celu, jaki jest cel kandydowania, kiedy z góry wiadomo, że właściwie cały problem, cała ta walka polityczna rozegra się z jednej strony między obecnym prezydentem, a prawdopodobnie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Mikołaj, tak to bym Czesnik widział na razie. Ja bym jeszcze dodał jedną zmienną, która tutaj chyba będzie miała znaczenie. To jest kwestia płci. To szczególnie kandydatka dr Ogórek jest taką osobą, która akurat ze względu na płeć swoją właśnie może dosyć dużo, mówiąc kolokwialnie, ugrać. To mi się też wydaje istotne, ale oczywiście z panem profesorem się zgadzam z tym, że ten podział wiekowy jest tutaj bardzo istotny. I myślę, że to jest dosyć znamienne, że ci trzej kolejni, jeśli idzie o poparcie sondażowe po prezydencie Komorowskim, kandydaci, to są ludzie z zupełnie innego pokolenia. To są ludzie o kilkanaście, jeśli nie więcej, lat młodsi od Komorowskiego. I to jest pewna, ja myślę, że to jest dosyć charakterystyczne, ciekawe. To są ludzie, którzy mogą być reprezentantami, przynajmniej potencjalnie, pokolenia obecnych 40-30-latków. To jest ta grupa, która do tej pory była przez partie polityczne i przez polityków chyba także zauważana mniej. A jakie to może mieć znaczenie? Bo pan profesor mówi o tym jako pewnym potencjalnym atucie Andrzeja Dudy czy Magdaleny Ogórek. To może strukturyzować nieco kampanię wyborczą. W tej kampanii mogą się pojawić kwestie, które do tej pory się nie pojawiały. Czy też to, że kandydaci tacy jak Jarubas, jak Duda, jak Ogórek, to są na przykład ludzie, którzy albo nie mogli należeć do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, albo mogli się do niej zapisać dosłownie w ostatnich 2-3 latach jej istnienia. To ma znaczenie. To powoduje, że ten tak naturalny dla ostatnich 20 kilku lat temat, jak to, czy ktoś był w PZPR-ze, czy nie był, staje się właściwie irrelewantny. Kiedy profesor Mikołaj Cześnik mówi o wieku i o tym, co z tego wynika, pana profesora Henryka Domańskiego chciałbym zapytać w takim razie, czy jest coś takiego jak format prezydencki, bo o tym się czasem mówi. No i być może, jeśli wyobrażamy sobie takiego prezydenta akceptowanego przez Polaków, to musi być jednak człowiek o doświadczeniu życiowym i trochę starszy, czy nie jest tak? Z jednej strony tak, ale temu musi coś towarzyszyć. Musi towarzyszyć umiejętność przedstawienia swojego programu i umiejętność przekonania. Rzucenie do ogółu, że ma się głęboką wiarę i chce się realizować ten program. Ja myślę tutaj o wystąpieniu Andrzeja Dudy, które zrobiło na mnie pewne wrażenie. Było to wystąpienie kogoś nowoczesnego. Kogoś zresztą, tutaj nawiążę do pana profesora Cześnika, dla tych ludzi młodych to jest nie tylko okazja do startowania w wyborach prezydenckich, ale to jest początek kariery politycznej. Bardzo istotny. Jeszcze trzecia rzecz. Oni wszyscy, pomijam oczywiście prezydenta Komorowskiego, oni wszyscy startują w wyborach prezydenckich, które poprzedzają wybory parlamentarne. To jest w ogóle niezwykle istotny czynnik i prawdopodobnie niektórzy z nich w ogóle by nie wystąpili, gdyby im nie kazano, że tak powiem po prostu. Mam na myśli PSL chociażby. Bo nie powiem o PiS-ie, ale drugi element, drugi aspekt tego to jest przypadek SLD, pani doktor Ogórek. Nie sądzę, żeby ona się zdecydowała tak samorzutnie, prawda? Została desygnowana przez przewodniczącego SLD. Mówimy w tej rozmowie o prezydencie Komorowskim, o Andrzeju Dudzie, o Magdalenie Ogórek. Dodajmy kilka nazwisk i kilka wypowiedzi. Paweł Kukiz, otwierając swoją kampanię, mówi między innymi tak. Targają mną wielkie emocje. Moja kandydatura nie jest zabawą, to nie jest pomysł rock'n'rollowca. Ta decyzja jest zwieńczeniem mojej 10-letniej walki o przywrócenie państwa obywatelom, o zmianę ustroju Polski. Waldemar Deska mówi, pierwsza doktryna w moich założeniach to będzie podniesienie z zapaści wymiaru sprawiedliwości i podniesienie kultury prawnej, stanowienia i wykonania. wykonywania prawa oraz kultury debaty publicznej. Grzegorz Braun mówi z kolei tak: nie jestem demokratą, wiecie o tym dobrze, a jednak jako polski państwowiec gotów jestem wraz z wami podjąć próbę, być może ostatnią, wykorzystania demokratycznej procedury do wywarcia istotnego wpływu na rzeczywistość polityczną w naszej ojczyźnie. I pytanie jest o to, czy ci kandydaci, którym może nie daje się wielkich szans, jeśli chodzi o zwycięstwo, czy oni wnoszą coś ciekawego merytorycznie w panów ocenie do tej debaty? Mówimy o nich w ogóle, czy o tych konkretnych trzech przypadkach? Możemy mówić o tych konkretnych przypadkach i o innych kandydatach z podobnej kategorii. Bo oczywiście część tych kandydatów przynosi do dyskursu publicznego czasami bardzo istotne, ważne, a przemilczane z różnych powodów kwestie. Natomiast my o nich mówimy jako kandydatach. Tu jest jeszcze kwestia zebrania odpowiedniej liczby podpisów. Nie wiem, czy wszystkim się uda. Akurat te trzy kandydatury, może poza Kukizem, wydaje mi się, że no, nie wnoszą bardzo, bardzo czegoś takiego nowego, czego by do tej pory polskiej polityce brakowało. I oni mi raczej przypominają tych kandydatów, którzy w każdych wyborach chyba, może poza tymi w 2010 pojawiali się, takie osoby, które mają zupełnie inne cele. Pan profesor był łaskaw wspomnieć o tym, że tu są różne cele, które powodują, że poszczególne osoby startują, czy mają zamiar startować w tym prezydenckim wyścigu. Czasami to może być jakaś kalkulacja partii politycznej, a czasami jak w przypadku na przykład przedsiębiorców, którzy chcą brać udział i czasami nawet biorą udział w wyborach prezydenckich, to jest bardzo racjonalne, pragmatyczne i związane z ich interesami aktywność związana z jakimiś tam ich biznesem czy interesami. A skoro o tym mówimy, znają panowie przypadek kogoś, kto startował w wyborach prezydenckich i z tego powodu odniósł jakieś prywatne korzyści czy korzyści publiczne związane ze zmianą wizerunku? Bo pytam o to dlatego, że mam wrażenie, że to jest hazard, to znaczy bardzo łatwo jest się po prostu ośmieszyć, startując w wyścigu do bardzo poważnego urzędu z tego niskiego pułapu. Zdecydowanie tak, aczkolwiek do końca nie wiemy, w jaki sposób to działa na opinię publiczną, na tych, którzy będą głosować. Niektórzy traktują taki start, mimo że nie daje szans zwycięstwa, jako wyraz odwagi, jako wyraz reprezentacji i prawdopodobnie jakiegoś programu. My tych programów to prawda jeszcze nie znamy. Było krótkie wystąpienie pana prezydenta, było wystąpienie Dudy, pani Ogórek rzuciła kilka myśli, aczkolwiek to również nie było zaplanowane, zresztą z góry nie było żadnego wystąpienia. Natomiast myślę, że społecznie to jest odbierane no różnie bardzo. Inaczej będzie odbierany pan Kukiz prawdopodobnie. Właśnie może ośmieszyć coś takiego, aczkolwiek większość chyba ludzi, większość społeczeństwa, która zna jego twórczość, potraktuje to jako coś normalnego. To jest normalne dla niego, więc nie ma tutaj się z czego śmiać, bo on po prostu taki jest. Ja tylko jeszcze jedno słowo może dodam do tego, co pan profesor Cześnik powiedział przed chwilą i co pan redaktor zadał to poprzednie pytanie, że jednak ci dwaj główni kandydaci, mianowicie pan prezydent i Duda, oni pan prezydent może mniej, on rzucił takie hasło jak, że powinien być tym razem prezydentem społeczeństwa obywatelskiego, w gruncie rzeczy o to mu chodziło, żeby podkreślić chyba, żeby trochę zdystansować się do Platformy, natomiast wystąpienie Dudy było typowo programowo-pisowskie, mimo że tam wiele było młodzieńczości, takiej elementu modernizacji, to jednak te najważniejsze myśli, które on rzucił, to były typowe dla PiS-u. Także w gruncie rzeczy nic nowego, raczej na razie nic nowego tutaj nie ma. To jest powtarzanie pewnych haseł opozycji wobec Platformy Obywatelskiej. Myślę już o tym drugim czy trzecim rzędzie tych kandydatów, Kukiz właśnie. Czy te nazwiska, które w zasadzie są nieznane, trudno byłoby nawet powtórzyć w gruncie rzeczy. Ja bym tylko dodał, bo pan zapytał o kogoś, kto odniósł osobisty sukces. Ja myślę, że osobisty sukces już w pewnym sensie odniosła pani doktor Ogórek. Nawet jeśli miałaby się dzisiaj wycofać, albo miałaby osiągnąć trzeci, czwarty, nawet piąty wynik kilkuprocentowy, no to myślę, że to na przykład otwiera drogę do list wyborczych Sojuszu w wyborach parlamentarnych, które się będą odbywały na jesieni. Ktoś, kto przychodzi ja myślę teraz też o kilku, akurat nie kandydatach na prezydentów, ale kandydatach na posłów bądź senatorów, którym się udawał, no Grzegorz Lato na przykład, prawda, który gdzieś był tam w politycznym i nie tylko politycznym niebycie, prawda, nie grał już w piłkę, szukał sobie miejsca, ta jego chyba czteroletnia przygoda z parlamentem, no zaowocowała później tym, że był na przykład prezesem, jakoś pewnie, to miało pewnie jakiś związek z tym, że stał się działaczem, który mógł wygrać potem wybory w PZPN-ie, więc... Tylko chyba bardziej był znany jednak z przeszłości sportowej niż tej politycznej. To prawda, ale tu wydaje się, że to przetarcie, to takie przejście przez parlament i mamy przecież w parlamencie kilku takich, no nie polityków bym powiedział, ludzi, którzy się zajmują innymi rzeczami, którym ta wizyta w parlamencie i ten krótki pobyt mogły się okazać się jakoś tam pożyteczne, ale też ja pamiętam takich, którzy jak Cugowski na przykład, te 4 lata to chyba mu w karierze raczej zaszkodziły i on dzisiaj, ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie słuchając go, tych jego wspomnień o pobycie na wiejskiej, że to raczej były zmarnowane 4 lata. Takie ja odnoszę wrażenie. Tylko jeden komentarz, że tak generalnie zgadzając się, są jednak zawody, dla których startowanie w tego typu wyborach, z tego typu pozycji może być dyskredytujące czy przeszkadzające. Naukowcy na przykład. No tak, tak. Jeżeli pani Ogórek, nie wiem właściwie jakie ona ma życiowe aspiracje i ambicje, ale jeżeli myślała, jest doktorem, jeżeli myślała o zrobieniu kariery, no to nie zrobi teraz. Będzie jej ciężej. No właśnie, to jest ciekawe, o czym pan profesor mówi, bo to pewnie dziennikarze tak samo mogłoby dotyczyć, co naukowców. To rzeczywiście jest fair, uczciwe, że są zawody, o których myślimy sobie, że ma się nie dobry zawód, do po co jeszcze startować, tak. Prawda? Po co? Przypominam panom, że kilka lat temu, no to chyba było już 10 lat temu, pewien znany dzisiaj w dalszym ciągu bardzo znany dziennikarz bardzo poważnie się zastanawiał nad tym, czy nie startować na prezydenta i się nie zdecydował, co byłoby jednak, wskazywałoby być może na to, że tutaj no, bardzo wiele można stracić zysk, no, chyba, że się wygra, ale póki co ja nie widzę dziennikarza. Pozytywne jest to, że ludzie mają świadomość, że tak. Startowanie nie ma sensu w niektórych przypadkach i ten przykład, który pan rzucił, świadczy o tym. Tak. No tak, ale może należy pozwolić, może inaczej, może istotne jest to, w jaki sposób ktoś ten mandat realizuje, a nie to, czy wcześniej był dziennikarzem, czy politykiem. Panie redaktorze, Ronald Reagan był aktorem, nawet znanym aktorem. To mu nie zaszkodziło, wprost przeciwnie, prawda? Ale tam mamy taki system dychotomiczny, prawda? Czy to się w ogóle stosuje do Polski? Jeszcze chyba nie na tym etapie jesteśmy. Ja też mam takie wrażenie, no dodatkowo trudno, znaczy jeśli się już zostaje politykiem, Reagan został pełnokrwistym politykiem, i już nie wracał do filmu. To też trzeba pamiętać o tym, że to wejście w politykę oznacza jednak zupełne zerwanie i to akurat jeśli chodzi o naszą profesję, o nasze rzemiosło, jest no, paru kolegom warto to poddać pod rozwagę, dlatego że